Nije mi sve jedno da se obratim danas pred ovakvim skupom. No, po blagoslovu vladike Kir Pahomija i po blagoslovu mog nadležnog arhijereja gospodina Davida, došao sam na poslušanje, dobio sam poslušanje od vladike Pahomija, da ispričam ili promucam nekoliko reči, slogova, o monasima koji su preživeli Drugi svetski rat, a i onima koji su se rodili pre Prvog svetskog rata. Teško je odvojiti ova dva rata od života ovih monaka o kojima ću pričati. Mnogi od njih poznavali smo i vladika Pahomije i ja. Nije mali broj godina koliko smo u manastiru, meni 50, vladici 53. Neke monake poznavao sam lično, a o nekima slušao sam od onih koje sam poznavao, tako da imam osjećaj da sam i te ljude poznao i sretao u temu. I zato to je prosto nastala jedna moja stara i duga priča. Priča koja daje snage. Oprostit ćete mi malo zbog grla, nagde su promene, posle operacije sinusa imam ti problema, ali ćemo se razumeti. Ja vas molim, preosvećeni vladiko, visoko prepodobni oci, oče arhimandrite, Metodije, posebno vas pozdravljam, prepodobni igumanije, časne sestre, prepodobne, braćo i sestre. Sveti Antonije, iz života Svetog Antonija Velikog počet ću kao jedan kratak uvod, pa idemo dalje. Da, to je to. Skupljali su se egipatski oci jednom godišnje da menjaju svoje iskustva. Jednom kod Svetog Antonija u istočnoj pustinji, drugi put kod Svetog Makarije, treći put kod Svetog Pavla Tivejskog. Svake godine. I menjujući svoje iskustva, govorili su o vrlinama, o darovima Božijim, koja je vrlina važnija jedna od druge. Jedan od otaca govorio je da je isposništvo jedna od većih vrlina, bdenja, činjenje dobra, dela milosti telesne, uzdržanje. Sveti Antonije na to ćutao, na kraju su ga pitali, avo mi svi nešto rekao smo, a ti ništa. Šta je po tebi jedna od važnih vrlina? On, onako, svetiteljski smireno, rekao je, sve su to vrline velike o kojima ste vi govorili, svi ti darovi. Ali po meni najveća vrlina dar rasuđivanja. To je najveći dar Boži po meni. Eto, došli smo sada do teme. Dakle, ovim monasima što ću ja govoriti, ovim svetlim primerima kako stoji u naslovu, jesu po meni ljudi koji su imali dar rasuđivanja. Dakle, dar rasuđivanja u najtežim vremenima, krstonosnim. U Dečanima je bila monaška škola, svima uglavnom poznata, koju je vodio čuveni episkop Sumski ili Harkovski Mitrofan. Do 41. godine škola je radila, onda je evakuisana. To je bio divan Rus, koji je posle revolucije došao u Srbiju sa mnogim ruskim monasima, koji su ostalo veliki uticaj i mnogo toga učinili dobroga za naše monaštvo, da se ono vaspostavi. U toj školi episkopa Mitrofana Abramova ponikli su i ovi monasi, koje ću ja često spominjati, otac Makarije i duhovnik monaške škole, baćuška Teodosije, Mednik, koji je ostao nezaboravan, verujem, i danas u srpskom narodu, iz Metohije pogotovo, koji je danas u rasejanju, a i među mnogim šiptarima. Duhovnik oca Teodosija bio je čuveni, svima poznati, mitropolit Antonije Hrapovitski, Kijevski i Galinski, koji je došao na tu katedru posle zverski ubijenog mučenika mitropolita Venijamina. Zajedno su i Teodosije i mitropolit morali da napuste Rusiju na prevaru. Mitropolit nije hteo ni pošto da napusti Rusiju, bez obzira na teško stanje. Međutim, bili su tada u Odesi, pozovu ga da osvešta Brod. Dok je mitropolit, onako smiren, sveštao Brod, Brod se odmah od obale i već daleko odmakao. I uvek je žalio što su ga na neki način prevarili. A mi se radujemo u Srbiji što je takav mitropolit živao do 36. godine među nama. Čuveni patrističa i teolog. Teodosije, kao Teodor i Fjodor, Feđa, zvani celog života svog duhovnog oca, i poslužio mu je 18 godina, bio je đak Kijevo-Pečerske lavre i kao snažan telom, pošto nije bio zamonašen, pozvan je u prvi rat. Bio je artiljerac. Dobio je 3 medalje za hrabrost Svetog Georgija kao najveće odlikovanje carske Rusije. Ostao je sa mitropolitom u Karlovcima do mitropolitove smrti 36. godine. A onda na poziv episkopa Mitrofana došao u Dečane za duhovnika monaške škole, ubrzo je postao i iguman manastira. Arhimandrit Teodosije Melnik. Ima jedna interesantna anegdota. Život ovih otaca je nemoguće odvojiti određenih anegdota koje su veoma zdravi, nadi su zdrav humor u tim teškim vremenima. Mitropolit je sve razdavao siromasima. Dok su bili u Karlovcima, jedno jutro čeka on Feđu da krene na liturgiju. Feđa ne izlazi iz svoje sobe i mitropolit već nervozan zove Feđa, kasnimo. Kaže, ne mogu da izađem. Bađuška, ja nemam šta da obujem. Čizme koje su bile ispred vrata, nema ih. A on kaže, to su tvoje čizme bile. Ja sam i sinoć darovao jednom siromahu koji je bio bos i drhtao. Eto, to je mitropolit Antonij Hrapovitski. Arhimandrit Teodosije, koji je u najteže doba sačuvao manastir Visoki Dečani, o njemu zaista treba reći ponešto. Od 36. godine do 57. godine on je čuvao i sačuvao Dečane. Neću ulaziti u pojedinosti, pošto nam je to vreme ograničeno, i da vas ja ne zamaram, uvijek na taj problem da nekoga ne zamore. Mitropolit Baćuška Teodosije, zvani Baćuška po srpskom, interesantna i veoma jaka ličnost. Kod njega je bio prvo iskušenik, zatim monah i otac Makarije, o kome će biti reč. Baćuška Teodosije dočekao je 41. godinu, početak rata u Dečanu. Evakuisana je monaška škola, svi su se popeli na kamione da odu. Baćuška je stao pred kapiju, prekrstio ruke i na poziv episkopa Mitrofana nije hteo da se popne, rekavši: jednom sam pobegao iz moje otadžbine, a gde sada da bežim? To je izazvalo nekoliko mladih monaha, među njima i oca Makarija, koji su sišli s kamiona i ostali sa Baćuškom Teodosijem i sačuvali manastir. Bilo je strašno stanje, vojska se povukla, kao što vidite, istorija se ponavlja. Napali su šiptari manastir, da ga opljačkaju, monahe pobiju. Baćuška se trudio da odloži postradanje i kao da je zvao telefonom komandu italijansku u peći. Ovi nisu znali da su telefonske žice pokidane, nego su mislili da on stvarno zove. I on je u toku noći ranjenog oca Makarija poslao, bio čak i bos, na donju kapiju, koju vladika tako nije zna gde, preko Streočkih planina došao je u peć u komandaturu italijansku. Tamo je našao jednog Rusa koji je prevodio, Makarije znao nemački odlično, ali nije znao italijanski. Italijane nešto to nije baš mnogo interesovalo šta se događa u Dečanima, ali je Makari uspeo da ih zainteresuje rekavši da je manastir romanski, da je fra Vite zidar, da je to bukvalno italijanska kultura. I on je sa komandantom i 30 vojnika Italijana došli u Dečane i tako su sačuvali manastir. Šiptari, otcu Makariju, to nisu oprostili. On je prešao u Pećku patrijaršu iste godine po potrebi kod igumana Jeliseja, koji je po telu i moj pradeda. Čuveni Jelisej, koji je bio monah sa patrijarhom Gavrilom u Dečanima 902. godine, doživao je čudnu sudbinu, njemu se pola porodice potručili, pola pobili, on se odmetnuo u svetog monarka Koriškog. I tako je postao monah. Interesantan iguman, interesantan i Makarije. On uvek sa velikim oduševljenjem govori o Teodosiju i o Jeliseju. Sad malo ostavljam Teodosija koji čuva manastir sa Tavijanima, sad prelazimo kod oca Makarija. Došao iz Uljme, rođen 920. godine, 39. je završio monašku školu, za monašanje u Svetom Marku Koriškom, iznad Koriše, i uvek je govorio sa velikom ljubavlju tom manastiru, sa velikim zvonom, koga su šiptari odmah 41. godine gurnuli iz brdo, i od tog zvona danas u katoličkoj crkvi u Prizrenu postoji 5 zvona. Iz Dečana, iz Patrijaršije, Makarije se brinu o izbeglicama. To je ono što hoću sada da ovako malo objasnim. Izbegličke porodice, danas to kažu Crnogoraca i Srba, ja bih rekao Srba iz Metohije, koji su morali da beže za Crnu Goru ili već da je najbliže, dolazili su u Pećku patrijaršiju i otac Makarije zbrinjavao sve te porodice. I odlazi u Budisavce na imanje manastirsko, da je manastir preobraženja. Šiptari mu nisu oprostili što je spasio Dečane i 43. godine dočekaju ga u peći na pesku, koja je deo grada, bukvalno centar, i zatvore ga u pekaru s namerom da ga ispeku. Šta ga je spasilo da ga ne ispeku u pekari? Što je pekar već imao hlebove koji su se pekli. I on je morao da sačeka. I neki dečak Marko uspao je da nađe balistu Zumbera i on je došao iz drugove da spase Makarija. Posle Makarija spasavao Zumbera, tako da se to uvek poklapalo. Zatim je Makarij morao odatle da beži na Kopaonik u partizane. Bio je godinu dan tamo. 46. godine došao je u Devič. Otac Teodosije i dalje u Dečanima. Održavaju vezu. Makari je odan Teodosiju, a Teodosije njemu. Devič je spaljen, srušen još 41. godine. Sa mati Paraskevom, čuveno, bez jedne ruke, došao je da obnavlja manastir Deviča. To je bio do 47. godine. I onda odlazi dalje. Došao je u Svetu Trojicu Pljevaljsku. Tada je bio vladika Makarije Sremski, episkop Budimljanski. U Svetoj Trojici Pljevaljskoj bio je do 52. godine. Onda dolazi njegovo stradanje u kuli, u zvonari manastira, sakrio je na kratko zadnjih četničkog vojvodu, Božu Bjelicu i par njegovih vojnika, koji spovedio i pričestio. I bio izdan od svog duhovnog sina, Mihajla Joze, koji je bio hrvat. Zbog toga je odležao na Cetinju u političkom zatvoru 3 godine. Izašao na Svetog Nikolu. Tamo su mu svi zubi poispali. I tako je, posle tog svog stradanja, da znate da mu je pesma ispevana radi reda i čistine, radi vere i istine, ode maša na Cetinju. 57. godina je iza njega sudbonosna, iza Teodosije. Teodosije umire iznenada. A zadnjih godina je stalno želeo da se vrati u matušku Rusiju. I otišao je dušom. Umro je iznenada 57. godine. Sahranjen je u Beogradu, u Iverskoj kapeli, pored svog duhovnika, mitropolita Antonija Hrapovitskog. Samo još nešto o Teodosiju. Kakav je to čovjek bio? U manastiru je pekla pekara po 100 hlebova dnevno, a kuo se kazan u glavno pasulja ili krompira i se nije imalo, sve su oduzeli. Na pitanje zašto se to toliko kuva hrana, pa kaže kako? Kad vidite ova sirotinja šiptarska ide u šumu po ceo dan, dolaze gladni, moramo nešto da im damo da jedu. I tako su hranili sve redom. To je svetli primer Rusa Teodosija Melnika, koji nekako i danas živi u mojoj duši i u nekim mojim spisima i zapisima. Odas Makari odlazi u manastir Beočin, gde biva kratko. Na poziv vladike Pavla, potom je blaženo počevišeg mitropolita, ja ću ga pominjati kao vladiku, zato što je bio moj vladika 24 godine, Makarije dolazi u Dečane. Tu ostaje do svoje smrti. Malo prerane, ali gospodin, zašto je tako? Umro je sa 59 godine svoje starosti na jula meseca 80. godine. Bio je 20 godina iguman manastira, potom je on slepeo i do smrti je naravno bio poštovan kao iguman. 77. godine dao je ostavku. Bila je bio to hrabar čovek. Imao je smisla za humor. Nešto sam i ja nasledio od njega. To nije loše. U teškim momentima to drži čoveka. Bio toliko hrabar da je noću išao u šumu kad šiptari seku drva. Nije se plašio ničega. I eto, vladika Pahom i jasno na neki način njegovi vaspitanici. Tu smo započeli. Imam još podosta ličnosti, ali ja ću se truditi da ne budem ovako na dosadu. Otac Julijan Iguman Studenički je bio isto đak monaške škole, njega sam dobro poznavao, u nekim teškim momentima mog boravka po svetoj zemlji, on se pojavio sa jednom grupom i dao mi je veliku utehu, tako da sam uvek zahvalan. On je, kao što znate, posle teškog stradanja Studenice došao na igumansko mesto i sačuvao je Studenicu i obnovio je manastir Gradac gde i danas počiva. Sav narod oko Studenice i danas spominje po časnom igumanu Julijanu. Otac Tadej, učenik oca Ambrosija Miljkovskog, vi znate svi da je to bio jedan rasadnik monaštva, manastir Miljkovo, ne smemo to da zaboravimo, tu je boravio i Sveti Jovan Šangajski. Otac Ambrosije bio optinski, i otac tada je uvek govorio da je zahvalan Bogu što je došao u ruski manastir i među Rusa. I kao što svi znamo, otac tada je izrastao jednog starca, koji se upokojio 2003. godine. Po njegovom blagoslovu sam ja u manastiru Svetog Luke. Otac Dimitrije Rus boravio je u Deviču sa Matigumanjom Paraskevom. Njega nisam poznao, otac Makarije me pričao o njemu, koji je stalno želeo da se vrati u Rusiju, da bi na kraju govorio da će se na Vaskrs vratiti sigurno. Otac Dimitrije Rus davao je sve što je imao narodu i Srbice koji su dolazili ta posljeratna vremena da traže. Upokojio se na Vaskrs posle Vaskršnje liturgije i zaista je otišao duhom u Rusiju. Otac Dimitrije u skimi Dionisi iz Pećke Patrijaršije došao je sa sestrama 57. godine u Pećku Patrijaršiju, koja je bila dotle muški manastir, i te sestre zajedno sa njim obnavljale su sobu po sobu. Kazat ću samo jedno, da su sitom sejale pesak iz Bistrice i same materisale svoje kelje. On je bio duhovnik i blagajnik. Pisao je divne pouke, sam ih je ramio i ukrašavao i stavljao po zidovima. Svi su se čudili zašto je to činio. A znate što je pisalo na svima isto? Sve što činiš, sebi činiš, veru, tako je. Meni je to tad bivalo smešno kad sam kao đak, potom iskušenik, odlazio s ocem Gavrilom, pokojnim sada Lepavinskim, da pravimo sveće. Međutim, posle sam ovako shvatio da je ta pouka zaista dobra, je čovjek što čini sebi, sebi čini, ne drugome. Pa bilo dobro, bilo zlo. Otac Polihronije Rus, njega isto nisam poznao, umro 57. godine, njega je gledala mati Glikerija, koja je nedavno umrla u Pećkoj Patrijaršiji, jedna divna monahinja. On je bio iz knježevske porodice od krvi Romanovi. Bio je sabrat manastira Valama. Njega je divno opisao u jednoj od mojih knjiga i Andrej Taras je profesor, sin oca Vitalija iz Beograda, Pusa. Otac Makarije govorio o njemu da on zaista je bio divan Rus i on je ocu Makarije otkrio tajnu o ruskim zvonima koje su negde zakopane u Dečanima i on verovatno čekaju neko bolje vreme, 1914. godine. On je bio, kako piše ta Andrej Tarasijev, čovek, monah, kao sa freske iz ruskih crkava. Kad se on molio u svojoj sobi, to je bilo interesantno, u velikoj skimi, dolazili su Nemci da pretresaju kelije, a manastir puške koje je imao, krio je u molitveni sto ovog divnog starca. Kad su ulazili Nemci unutra, videći ga onako, oni su mirno stajali i izlazili iz njegove sobe. Dakle, niko nije pretresao molitveni sto. To je Rus Pahomije od Romanovi. Ocu Justinu Svetom, mnogo ste rekli, ja, nažalost, ne mogu mnogo da kažem. Imao sam sreće da ga upoznam kao đak manastirski, kad mi je bilo ni 12, ni 13 godina, neko to leto. Došao sam mati Paraskevom Devičkom i vladikom Pavlom, kod oca Makarija, i ja sam im poslužio medom i vodom. Tad je bio jedan razgovor interesantan između Paraskeve i vladike, možda malo žučan, kada je vladika rekao, vi morate dati odgovor meni za nešto. Jer ja sam poslužio, morao sam da se udaljim. Međutim, sveti Justin, koga sam imao čast nedavno da celivam i da otvorim jamoštim, rekao je svojim prodornim glasom, oni koji su ga poznavali znaju kako je on govorio, slobodno, jasno i za pamćenje, rekao je, ne preosvećen, ne samo ona da daje vam odgovor, nego i vi da date i njoj, i meni, i ocu Makariju, i bilo komonahu. Znači, jedni drugima da dajemo odgovore. To je ostalo meni za svagda. Ta njegova povlači da je, to je ta monaška sloboda koju je on stekao baš ovim darom rasuđivanja. Njegova žitija, kako su se štampala, otac Makarije, njega je mnogo poštovao, svakome od nas je kupovao kako koje žitije izlazi, za januar, februar, mart. Svi smo dobijali u manastiru sa potpisom oca Makarija. Ja i danas čuvam ta žitija, a dugo pamti, 50 godina u manastiru. Sad je došao na kraj, da bude, neka bude to kraj. Malo mi stave speče, ali neka bude i malo ispovest moja, jer svaki poverljiv razgovor je ispovest. Ništa nisam napisao o jednom čuvenom starcu i igumanu Pahomiju po prezimenu Kraj. Dok nije vladika Pahomije pozvao da razgovaramo o temi i o blagoslovu da dođem, i pomenuo mi je to. I prosto mi je krivo i žao što je to izmaklo nekako iz mog vidokruga. Da li zato što sam ga rano upoznao i ne tako dugo bio sa njim, ali ja ću sad malo tu da se zadržim. Negde 70. godina, 71. nedelje, došao je kod nas u manastir, pošto smo bili zajedno đaci monaške škole, Tomo i ja. Otac Makarije Tomu posebno zavolio, pošto je bio vredniji od mene. Jednog dana u šali, kaže on, bilo bi dobro, Milomire, da ti odeš kod igumana Tomu u Šekoviće, to je u manastir Lovnicu, jedno mesec dana, a da Tomo ostane kod mene. Dobro, prihvaćeno, teško mene bilo prihvatiti, a nigde dalje od Ostroga nisam odmakao tih godina. I tako, zdravo za gotovo, krenem ja autobusom za Ostrog prvo, da vidim oca Serafima Igumana, koga sam mnogo cenio, jer sam bio tamo đak sa 12 godina u školi, a to je jedna blaga ličnost koja nas je ovako sve poštovao i voleo i kao decu svojim računao. Iz Ostroga krenem za Nikšić, pa iz Nikšića Sarajevo i Sarajevo Tuzla. Kud sve nisam prošao, čitava 3-4 dana putovanja vozom i dođem u Šekoviće autobusom od nekle, ne znam nija više odakle, i pešice, pravac, prema Lovnici, usput pitan gde je, i dođem u manastir, prediva planini. Kuća na kojoj, konak na kojoj postoji tabla Noba, muzej Noba, tako, po Bože, rekao, gde ja ovo dođem? Oni onako na terasi puše, ali su bili kulturni. I kažu meni, a pop nije sad tu otišao na sahranu, doći će popodne negde. Nego dole otvoreno je, ajde da uđem. Ja uđem, ono s jedne strane je podrum, a prema reci ima i prozora. Znači, neko kao kuća je u strani. Ja tu uđem i čekao sam igumana, došao je jedan onako sporohodni čovek, ali koji je sve stizao sa mirnoćom u licu, toga se sećam i danas. Pozdravio me kao da me znao godinama i na pismo oca Makarije se samo nasmešio i kaže, pa dobro je, ja imam zamenu. I tako sam boravio mesec dana sa njim, išao sam i na sahrane i uvek smo primećivali kod kapije dvojicu, trojicu, onako nadogurnih sa šeširima, iz udbe koje su pratili svaki korak njegov, bilo je mnogo teško tamo, teže nego nama u Metohiji. Mi imamo Bogu i da zahvalimo s jedne strane što su bili šiptari i katolici šiptari oko nas, tako da, da smo prosto bili slobodni u našim verskim obavezama nego ovi u drugim mestima, pogotovo u Crnoj Gori i Srbiji. Vratio sam se u Dečane, i protekle su par godina, a ja sam svake godine po blagoslovu vladike Pavla, ajde opet govorim vladike, jer mi je bio vladika, odlazio u Hilandar u toku časnog posta. Od 72. godine, kako sam prvi put bio sa 15 godina, To je prosto ostala tradicija, jer posle Dečana to je manastir koji posebno i najviše voli. I njihovi problemi, njihove radosti, to su i moje radosti, moji problemi, to je danas tako. Njima sam pomagao malo oko pevnice i u kuhinji kada je trebalo kod Angelisa i tako. Kad to je bila 75. godina, ja vidim tamo oca Pahomija. E sad, on je došao u svoje željeno mesto mnogo godina kasnije nego što je želeo. Rodio se 1898. godine na Grmeču. I posle prvog rata on je dobro znao ko je vladika Nikolaj, jer je i sam pripadao bogomoljačkom pokretu. Krenuo je pešice ka Hilandaru s namerom da bude monah. No, osjećajući da je ipak dobro da se vrati u Ohrid, dužno je blagoslov vladike Nikolaja, stigao je. Međutim, vladika Nikolaj mu je samo rekao da za sad ne treba da ide u Hilandar, potrebniji je tu, jer je tek došao, manastira mnogo, posljeratno stanje, posle prvog rata, trebalo je nešto obnoviti, nešto sačuvati, tako. Te je tu zamonašen i postao je iguman brzo manastira Svete Prečisti, još jedan manastira, ne sjećam se koji. Kada je vladika došao u Žiču i on se vratio sa njim, otac Pahomije. Bio jedno vreme iguman Svete Trojice, ja mislim čak i u ratno stanje Svete Trojice u ovčarskim manastirima i taj manastir. I u to vreme boravio jedno vreme sa danas svetim Justinijom, zaštitnikom vremskim i sestrovskim. Posle Svete Trojice bio je u Beočinu, bio je i u Svete Trojice Pljevaljskoj, dakle gde je bio otac Makari, tako ga je put vodio. I u Šabačko-Valjevskoj eparhiji bi iguman dvaju manastira i tronoše i kaone. Da bi posle otišao, vratio se u Bosnu Ponosnu, u Zvoničko-Kuzanskoj eparhiji, posle iguman manastira Lovnice, gde sam ga ja upoznao. Kad se penzionisao, bio neko vreme u isposnici Svetog Sava osvećeno, Svetog Save Srpskog u Studenici, gornje isposnici, i eto, to je njegov put, odakle ipak došao u Svetu Goru. Posle koliko godina, od 22. ili 3. 75. Živao je godinu nešto. Pomenući i ovo, da sam ja bio prisutan kad se preselio u manastir Svetog Vasilija na moru. Tamo je bilo zapušteno stanje, upokojio se jedan Grk, koji je arhimandrit, koji je letno dolazio tu da boravi. I ja sam pomogao, opet u toku posta, da kod bunara, koji je nedaleko od manastira, pored mora, skuvamo svo posuđe i da koliko toliko osposobimo kuhinju i jednu sobicu. Nije živao dugo u manastiru, Hilandaru. U toku leta upokojio se. Bio sam da tamo kad se on upokojio. I drago mi je što ove reči danas, koje nisam jednostavno, od koliko godina sam ga poznao, znači od 70. pa 75. i 6. do danas, niti reč napisao njemu, niti jednostavno govorio. Tom o kome je reč u ovoj mojoj pričici, izlaganju, jeste danas vladika Vranski Pahomije. Zaslužen za to ime je jeste otac Justin Dečanski, koji je, kad je trebalo da se zamonaš, i rekao, pa ne možemo da dobije drugo ime, nego Pahom je po svom duhovniku prvo ime. Oprostite ako sam vas zamonio.